Cztery ściany, puste lokum, skąd to znam? Świat spisuje protokół, wszak każdemu z nas. Przebacz mi za samotność, pustkę w cenie złota. To, że nikogo w mieszkaniu nie rozpoznasz po krokach. Podpowiedz ilu w klubie zabija swe żale. Boimy się ze starze szklanie, więc rytuałem wyramy panie stale, samotny jak palec. Chyba nic nie pozostanie nam już oprócz tego piwa. Zabierz mnie stąd, jeśli każde moje słowo ciężkie jak kamień serca. To bywa dla nas mleko, nasze tętno. W treści prawdę powiem ziomą, wiem, że sam zginę przez to. Ja i moja przeszłość. Nie patrz się na mnie, jeśli oczy masz puste. Nie zobaczę w nich uczuć, ale przejrzę jak w lustrze. Ten świat mnie nie rozumie, czy ja nie rozumiem świata. A może nie rozumiemy się tu, obywaj na nas, by nie płakać. Się staram, chociaż w czasach tych dla nas. O swoich problemach nie ma z kim porozmawiać. Widzę na ulicach pustkę, choć nudzi multum. Każdy biegnie po sukces, obudy bez szacunku. To nasz ryb, życie, świat cały wokół. Wystarczy tylko wyjść, by na skórze to poczuł. Dla jednej pary oczu, szpycha wydarzeń. Tak jak każdy się boję tu samemu zestarzeć. Życie, świat cały wokół. Wystarczy tylko wyjść, by na skórze to poczuł. Dla jednej pary oczu, szpycha wydarzeń. Tak jak każdy się boję tu samemu zestarzeć. Przelewam na papier myśli, topografię, pusta kartka. Skrapiam atramentu, szatę moja prawda. Te cztery ściany, nie wiem co zabił we mnie ten azyl. I co mam zażyć, by nie być zdanym na los. Na myśli na lot, gdy każdy zmysł tu łączy się z centralą, jak z Leslie Hammond. Nie boję się śmierci, boję się umrzeć sam. Choć nie chcę umrzeć pierwszy i tak zwiedzę piach. Pieprzysz, jak mówisz, że hajs daje szczęście. Plus ma gotowy plan na pętlę i pręgniesz. Każdy z nas ma sobie oszusta. Dowiesz się o nim ziom, pijąc sam do lustra. Czy to złość? Mam swoją broń wobec rzeczywistości. To lolki, plus lolki, keep low rozmaitości. Mózgu plo, jak chcesz to mnie zabij. Choć ludzi miliardy, to mowa jak do ściany. Każdy karci nami, masz karabin, proszę odpad. Boję się tylko Boga, bo trzyma ze mną kontakt. Widzę na ulicach pustkę, choć ludzi multum. Każdy biegnie po sukcesu, budy bez szacunku. To nasz ryb, życie, świat cały wokół. Wystarczy tylko wyjść, by na skórze to poczuł. Dla jednej pary oczu, to szpycha wydarzeń. Tak jak każdy się boję tu samemu zestarzeć. Życie, świat cały wokół. Wystarczy tylko wyjść, by na skórze to poczuł. Dla jednej pary oczu, to szpycha wydarzeń. Tak jak każdy się boję tu samemu zestarzeć.